3 taniej o 800 zł. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Jest godzina 10, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Romuald Wójcik. Białoruskie służby wciąż kierują na granicę agresywne grupy migrantów, informuje rzecznik koordynatora służb specjalnych. Prezydent Andrzej Duda chce, by sędziowie odpowiadali dyscyplinarnie za popełnione wykroczenia i przestępstwa, mówi doradca prezydenta. Nowy program społeczny, rodzinny kapitał opiekuńczy, zapowiada rząd. Białoruskie służby wciąż kierują na granicę z Polską agresywne grupy migrantów, napisał na Twitterze rzecznik koordynatora służb specjalnych. Stanisław Żaryn poinformował o kolejnej próbie wdarcia się na teren naszego kraju 150 agresywnych obcokrajowców. Grupy podejmujące takie próby oraz białoruscy funkcjonariusze są coraz agresywniejsi, podkreślił Stanisław Żaryn. Wczoraj Straż Graniczna odnotowała 346 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wobec 58 osób wydano postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski. Ofensywa dyplomatyczna w sprawie sytuacji na granicy jest konieczna, powiedziała w programie Pierwszym Polskiego Radia europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Fotyga. Chodzi m.in. o przekonanie unijnych państw, że mamy do czynienia nie z kryzysem uchodźczym, ale z akcją sterowaną przez władze w Mińsku. Ta sytuacja będzie trwała, w związku z tym wszystkie działania podjęte przez władze polskie uważam za konieczne i słuszne. Również taką ofensywę dyplomatyczną, bo to rzeczywiście jest potrzebne. Myślę, że ze względu na też kampanię dezinformacyjną, która była po prostu częścią ataku hybrydowego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Rząd zapowiedział ofensywę dyplomatyczną po ostatnich wydarzeniach na granicy. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki odwiedził Litwę, Łotwę i Estonię. W najbliższych dniach ma się udać do kolejnych krajów. Prezydent Andrzej Duda chce, by sędziowie w Polsce odpowiadali dyscyplinarnie za popełniane wykroczenia i przestępstwa, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia doradca prezydenta Paweł Mucha. Zaznaczył, że chcą tego także Polacy. Paweł Mucha przypomniał, że toczy się dyskusja między Polską a Unią Europejską w sprawie systemu sądownictwa w Polsce. Ten dyskurs, który się toczy dzisiaj w Europie, to jest dyskurs też pomiędzy granicą ingerencji w tych sprawach, których nie ma wprost kompetencji Unia Europejska, a takie kompetencje próbuje sobie przypisywać, a też pewnym procesem politycznym, w którym kierunku to wszystko będzie ewoluowało, czy będziemy się też godzić na to, żeby taka ingerencja miała miejsce. Oczywiście, że musimy wyjaśniać i to rolą administracji rządowej jest prowadzenie tego dialogu, przedstawianie informacji, wyjaśnień. Komisja Europejska chce likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów do orzekania. Nowy program społeczny, rodzinny kapitał opiekuńczy, zapowiada rząd. Chodzi o 400 zł dopłaty do żłobka dla pierwszego dziecka oraz o 12 tysięcy zł na drugie i kolejne dziecko. Mówiła o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Co do zasady, na dziecko przypada 12 tysięcy złotych. Można wykorzystać te środki w ciągu 2 lat lub w ciągu roku, czyli albo 500 przez 2 lata, albo po 1000 złotych przez 1 rok. Wnioski będą składane, tak jak w tym roku, przy dobrym starcie. Tylko drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wypłacane będą na konto. Sejm zakończył prace legislacyjne. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Program wejdzie w życie od stycznia. Postacie wybitnych, znanych na całym świecie Polek przybliży Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dziś odbędzie się konferencja Kobiety Polki w nauce, mówi organizatorka wydarzenia profesor Krystyna Leszczyńska. Studentki cudzoziemki, gdy wybierały Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jako swoją uczelnię, wskazały mi, że uważały Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie za filię francuskiej uczelni. Ze zdziwieniem dowiadywały się, że Skłodowska to polska uczona. I problem polega na tym, że praktycznie znana jest Skłodowska, a o innych naukowczyniach wiemy bardzo niewiele, które są bardzo często cytowane, których osiągnięcia zrewolucjonizowały naukę. Podczas konferencji będzie można poznać osiągnięcia naukowe 15 Polek. Powieści w interpretacjach najlepszych aktorów znajdziemy w radiobooku. Literacki projekt Polskiego Radia prezentuje bezpłatnie w internecie radiowe produkcje nagrywane od lat. Dziś o 19:00 kolejna premiera. Pamiętniki Sadyka Paszy Michała Czajkowskiego. Czyta Krzysztof Kołbasiuk. Urodziłem się w roku 1804 we wsi Halczyniec, powiatu żytomierskiego, guberni wołyńskiej, w parafii kodeńskiej, w odległości 13 wiorst od Berdyczowa, tej handlowej Jerozolimy Żydów Rusi naddnieprzańskiej. Ojciec mój, Stanisław Czajkowski, był honorowym horodniczym kijowskim, starostą daniczewskim i przedstawicielem województwa kijowskiego na Sejmie 3 maja. Zmarły 15 lat temu Krzysztof Kołbasiuk był przez wiele lat związany z Polskim Radiem. Nagranie pochodzi z 2001 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek będzie pochmurny z większymi rozpogodzeniami na północy kraju. Przelotne opady deszczu głównie na południu Polski, a wysoko w górach może spaść deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 6 na wybrzeżu w centrum i na południu, do 7 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Jak kupimy na Black Weeks w Media Expert smartfona, no? To takie fajne bezprzewodowe słuchawki JBL dostaniemy 30% taniej. No to super, Marian, ale jakiego smartfona? No każdego. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ewa, biegasz w taką pogodę? Mnie by nic do tego nie zmusiło. Jak znam siebie, to od razu coś bym złapała. Wystarczy, że trochę zmarznę albo zmoknę i już się zaczyna. Iza, nie wszyscy muszą biegać, ale każdy może zadbać o odporność, stosując Ascorvita Max. Ascorvita Max? Tak. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Trwa Black Week w Lidlu. Przygotuj się na mega promocję. Dzisiaj super oferta. Drugi tańszy produkt marki Esmara lub Liberty 50% taniej. Nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Zobacz, co dziś mają na Black Week. Ale okazja! Na laptop Asus VivoBook z procesorem Intel Core i3 za 999 zł. Jeżeli najważniejsze dzisiaj jest trafić w dziesiątkę, na Allegro mają Black Week. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Marta Piasecka, witam Państwa ponownie. A co nas czeka po godzinie 10 w naszym programie, który nazywa się... Trójka przed południem. Przed nami spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim, który opowie nam o filmie godnym uwagi. Opowiemy też Państwu m.in. o Międzynarodowym Festiwalu Bardów. Około 10.45 powrócimy po weekendowej przerwie do wspomnień Antoniego Osendowskiego z wyprawy przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, czyli filmowo, muzycznie i książkowo. Wszystko co najlepsze, tylko u nas zaczynamy. Just a crosshair. I'm just a shadow. już za chwilę w Trójce usłyszymy słynnego wokalistę grupy Jamiroquai, czyli JK'a, który był niegdyś bezdomny i utrzymywał się popełniając drobne przestępstwa. Jak się okazuje, od zera do milionera. On to udowodnił. Tomasz Włosok to jeden z młodych aktorów nominowanych w tym roku do nagrody imienia Zbyszka Cubulskiego. W filmie Piosenki o miłości zagrał muzyka żyjącego w cieniu odnoszącego sukcesy ojca, którego zagrał Andrzej Grabowski. Z Tomaszem Włosokiem rozmawia dla Państwa Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Jaki jest twój stosunek do patrona nagrody, do Zbyszka Cybulskiego? Czy ciągle dla młodych aktorów to jest ważna, inspirująca postać? Dla mnie przynajmniej jest. Zawsze to był człowiek, który był inspiracją. Już jak zobaczyłem Popiół i Diament, chociażby to jest jego przełomowa rola i taka, można powiedzieć, najgłośniejsza. Mam takie poczucie, że on wyprzedził swoją epokę, a przynajmniej czasy, w których żył, że był jakiś inny, był zupełnie odklejony od tego, w jaki sposób się grało. I to porównywanie do Dina jest moim zdaniem zdaniem w jakimś stopniu słuszne. I niby Aman... To Jamesa Deana oczywiście. Jamesa Deana, tak. Taki nieoczywisty z jednej strony, bardzo naturalny, ale też potrafił odpalić w odpowiednim momencie, wchodzić w takie skrajności, które są naprawdę na wysokich amplitudach. To był świetny aktor. A masz jakąś jego ulubioną dla siebie rolę? Właśnie ta z Popiołu Diamentu? Tak, myślę, że on zawarł to, o czym ja w tym momencie mówię. To wszystko było na jakichś takich spojrzeniach. Ja tego nie widziałem wcześniej i ten taki rodzaj skupienia, uważności. I mam wrażenie, że domeną kina, teraz mam takie poczucie, że opiera się na pewnym dialogu takim, że się słuchamy. Kiedyś się bardziej nastawiało na tym, że aktor miał mówić, wypowiadać kwestie, miał coś wygłaszać i miał mieć swoje zdanie na jakiś temat, a on słuchał i to było takie wyjątkowe. Byłem zahipnotyzowany nim, w tę ciszę wchodziłem. Teraz ty jesteś aktorem na topie, nominowanym do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego i troszeczkę jesteś w gorszej, mam wrażenie, sytuacji niż twoi koledzy i koleżanki z tej całej piątki nominowanych, bo akurat ta rola w filmie Piosenki o miłości jest chyba najmniej na razie znaną kreacją, bo sam film jeszcze nie jest znany szerszej publiczności. Tak, to prawda, ale to dodaje też pewnej wyjątkowości, mam wrażenie, no bo stawia ten znak zapytania i może wzmacnia ciekawość, ale no cieszy mnie fakt między innymi tej nominacji w kontekście tego, że możemy więcej powiedzieć o tym filmie. Głośno już o nim było, bo przecież zwyciężył na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, w tym konkursie filmów mikrobudżetowych został zauważony, doceniony. Tak, tak, tak. Opowiadamy w to, co w naszych sercach jest i to ciągłe pytanie, czym jest szczęście i w jaki sposób my do tego szczęścia dążymy. I właśnie w tym filmie my próbujemy w jakiś sposób zobrazować coś takiego. Czy rozmawiam z moją mamą, czy rozmawiam z ludźmi, którzy są młodsi ode mnie. Oni się przejrzeli w tym, zobaczyli jakiś element, czy uzależnienia od własnego rodzica, czy to, że każdy miał swoją potrzebę, inaczej interpretował miłość. Bo to jest bardzo proste, no my chcemy kochać, chcemy być kochani. Miłość jest, wydawałoby się, że na pstryknięcie robimy, jest, jesteśmy szczęśliwi, a jednak no mimo wszystko się cały czas mijamy, cały czas ktoś ma inne potrzeby. I my próbujemy właśnie na to pytanie trochę odpowiadać, a nawet nie odpowiadać, co zaznaczyć, to żeby coś znaleźć ze swojego serduszka i swojego życia. Co dla ciebie znaczyło zagrać muzyka i w dodatku w towarzystwie osoby z tą muzyką na co dzień związanej? No tak, Justyna stresowała się... Justyna Święs. Justyna Święs stresowała się graniem, w sensie aktorstwem. Ja się stresowałem tą sferą muzyczną. Oczywiście nie musiałem i tak naprawdę nie zagrałem oprócz dwóch nut na basie, to nie miałem tam wymaganiach w umowie, że mam grać na tych wszystkich instrumentach, na których gra mój bohater, bo to bardzo mądrze zostało oszukane. To był szybki proces. Z Tomaszem Włosokiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a tegorocznego laureata Nagrody imienia Cybulskiego poznamy za tydzień. Już teraz w Trójce zaśpiewa nam artystka, która wystąpiła także gościnnie w jednej z najsłynniejszych bajek ostatnich lat, czyli W krainie lodu 2. Posłuchajmy Aurory. Change for

Zaczęło się w klubie Hybrydy, tak jak pani powiedziała. Ja tam byłem świeżo upieczonym organizatorem studia piosenki i zauważyłem, że w środowisku śpiewających studentów jest bardzo duża grupa takich, którzy sami piszą teksty i sami układają melodie do tych tekstów i sami śpiewają. No i właśnie dla takich osób postanowiliśmy zorganizować festiwal, specjalny festiwal, który by ich uhonorował. Przygotowania rozpoczęły się już w 1977, no a pierwszy jeszcze wtedy nazywał się Warszawski Przegląd Piosenki Autorskiej, zaistniał w 1978 roku. No jak to się przewijało w historii, festiwal w swojej całej, no już bardzo długiej historii, miał dwie przerwy. Pierwsza to było 2,5 roku w stanie wojennym po prostu. Po 2,5 roku nie odbywał się festiwal. Potem w czasach transformacji, kiedy kluby studenckie były już zainteresowane prawie wyłącznie zarabianiem pieniędzy, ostatni raz odbył się w klubie Hybrydy w 1992 roku. Potem nastąpiła 5-letnia przerwa. Po jakimś czasie ja powróciłem z Francji, bo też byłem 6 lat we Francji. No i koledzy indagowali mnie bez przerwy, pytali, czy nie należałoby zreaktywować, wznowić tego festiwalu. No i tak też się stało i założyliśmy specjalnie stowarzyszenie w tym celu, Stowarzyszenie Literacko-Muzyczne Ballada, żeby zorganizować, reaktywować OPPA, jeszcze wtedy Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej. I to nastąpiło w 1997. A ta zmiana na Międzynarodowy Festiwal Bardów nastąpiła w 2006 roku. A to było spowodowane tym, że coraz większa liczba wykonawców, uczestników zagranicznych pojawiała się w konkursie i też zapraszaliśmy ich do koncertów pozakonkursowych. No także, żeby przybliżyć rzeczywistość do nazwy, zmieniliśmy nazwę i ta nazwa OPPA już jako historyczna pozostała pierwszym członem nazwy, a rozwinięciem Międzynarodowy Festiwal Bardów. Skoro o nim mówimy, to nie możemy nie powiedzieć o tym, kim jest bard, kim był w tamtych czasach, kiedy ten festiwal, to wydarzenie Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej wtedy powstawał, a kim jest dzisiaj? I tutaj się akurat nie zmienia specjalnie. Bard pozostaje zawsze w tym samym, czyli no, jeśli chodzi o stronę formalną, to musi być to osoba, która jednocześnie pisze tekst, jest autorem, czyli komponuje muzykę, czyli jest kompozytorem i wykonawcą tego, co sama stworzyła. Więc to są takie warunki formalne. Natomiast czy to się też łączy z jakąś filozofią, z jakąś tematyką? Czy tematyka jest dowolna i zależy od autora? Zależy oczywiście od autora jak najbardziej, bo to jest właśnie kwintesencja tego autorstwa, że to autor sam określa temat piosenki i przede wszystkim pisze o tym, co go nurtuje. To znaczy o swoich radościach, smutkach, jakichś frustracjach, lękach. No i czyli twórczość bardów jest też odzwierciedleniem, niejednokrotnie odzwierciedleniem sytuacji zewnętrznej, w jakiej bard się znajduje. Przez to jest to, a przynajmniej powinna być, piosenka bardzo aktualna. Rozmawiamy obecnie o Międzynarodowym Festiwalu Bardów. Naszym gościem jest pan Piotr Bakal. Już za chwilę opowiemy o tym, co dzieje się obecnie na festiwalu trwającym i zaprosimy państwa do wydarzeń. Trwa 2021, czyli 38. Międzynarodowy Festiwal Bardów. Z nami jest Piotr Bakal, przewodniczący Rady Artystycznej. Wczoraj odbył się wielki finał konkursu. Kto wygrał? Mamy już nazwiska laureatów. Tak, u nas jest tak, że jury wybiera złotą piątkę laureatów. To są równorzędne pozycje, że tak powiem, konkursu, a spośród tej złotej piątki wybiera laureata Grand Prix imienia Jonasza Kofty. I w złotej piątce znaleźli się Iwonna Buczkowska z Warszawy, Ryszard Krause z Łodzi, Michał Pastuszak z Dęblina, Apolinary Polek z Czarnego Krza i Lena Sabinina z Narwy w Estonii. I po wysłuchaniu tej piątki jury postanowiło przyznać Grand Prix imienia Jonasza Kofty Apolinaremu Polkowi. Jeszcze dodam, że honorowe wyróżnienia jury przyznało Przemysławowi Boguszowi z Otwocka, Michałowi Konstratowi z Warszawy i Justynie Sieniuć z Wrocławia, a prezes Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR przyznał nagrodę specjalną kryształowy kamerton również Apolinaremu Polkowi. Tak się zakończył konkurs tegoroczny. I jakie były wymagania jury? Co musiał spełnić taki bard, który przecież jest zwycięzcą w tym roku? Bardzo dużą uwagę przywiązujemy do tekstów. Do tego, jak są napisane, czy są poprawnie napisane, czy śpiewający też skomponował adekwatną muzykę do tekstu swego i czy też wykonuje to w sposób właściwy, czy na przykład zwracamy uwagę na transakcentację na przykład, żeby śpiewać tekst tak, jak się układają akcenty w tekście, żeby, a nie odwrotnie. Transakcentacja to jest na przykład przeniesienie akcentu w słowie na niewłaściwe miejsce. Więc takie rzeczy też bierzemy pod uwagę, ale generalnie rzecz biorąc, to wartość literacka tekstu bierze górę i adekwatna muzyka, wykonanie, które jest też jakoś, żeby to razem wszystko było spójne, prawda? Żeby stanowiło pewną całość artystyczną, jeśli wykonawca, czy bard właśnie, czy bardessa, bo tak się nazywa koleżanki, jeśli posiada osobowość sceniczną, osobowość twórczą, to jest oczywiście bardzo premiowane. Był trudny wybór w tym roku, czy zwycięzca był od razu faworytem? To zawsze jest dość trudny wybór na etapie wyłaniania tej złotej piątki, bo już potem ze złotej piątki znacznie łatwiej jest wyłonić tego głównego zwycięzcę. Ale w czasie wyłaniania złotej piątki mieliśmy dyskusje spore, trochę trwały. Mówimy o tym, że Ogólnopolski Przegląd Piosenki Autorskiej, czyli Międzynarodowy Festiwal Bardów trwa. Co dzisiaj przed nami w programie i czy można jeszcze zdobyć bilety na te wydarzenia? Dzisiaj jest recital Janusza Kurowskiego z zespołem i to się odbywa w tawernie Gniazdo Piratów o godzinie 20. Są jeszcze bilety na ten koncert, także serdecznie zapraszamy. Janusz Kurowski będzie promował swą najnowszą płytę pod tytułem Winobranie, a towarzyszyć mu będą również Katarzyna i Ryszard Włastowscy, Gabi Gunia, Natalia Peć, Szymon Sochacki. To będą osoby śpiewające z Januszem. O 20:00 Gniazdo Piratów w Warszawie na ulicy Ogólnej. Zapraszamy jeszcze. Bilety, jak słyszeliśmy, są dostępne, a w sobotę wielki koncert galowy. W sobotę koncert galowy. Jeszcze przedtem będzie koncert poświęcony Georgesowi Brassensowi w stulecie jego urodzin i 40. rocznicę śmierci. Ten koncert będzie w Bielańskim Ośrodku Kultury. A w sobotę, tak jak pani mówi, galowy koncert premiery i interpretacje. Tutaj w pierwszej części koncertu 15 uczestników i uczestniczek zaśpiewa swoje piosenki premierowe, które będą oceniane przez publiczność w specjalnym plebiscycie. na najlepszą piosenkę premierową, a w drugiej części ten sam zestaw wykonawców zaśpiewa swoje własne interpretacje piosenek zagranicznych bardów w tłumaczeniach literackich, tłumaczeniach na język polski. Niestety tutaj nie można już zdobyć wejściówek, szanowni państwo, ale za to będzie można obejrzeć online tą galę. Tak, będzie streaming, czyli transmisja online. Także zapraszamy serdecznie, a naszym gościem był współorganizator i przewodniczący Rady Artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Bardów, ale przede wszystkim artysta i bard we własnej osobie, Piotr Bakal. Bardzo dziękujemy za przybycie. Dziękuję, powodzenia za zaproszenie. I obserwujemy to przedsięwzięcie, no bo to jednak ogólnopolski przegląd piosenki autorskiej i współcześni bardowie są do poznania jeszcze przed nami. Do usłyszenia, do zobaczenia. Roznosi mnie, jak tanio wciska się gaz, co w Kaktus Canyon zabrał nas. Jeszcze lata proch. Dobrze wiem, tu niebo blednie tak jak wszędzie. Z tobą jakoś lepiej mi, innego szukam. Lepiej mi atrakcyjnie jak rano, choć ta czerwień krwi podkreśla nasz styl. Chciał wystrzeliło nas, jakby śmierć to był kult, bez grawitacji rumba. Lepiej zespół Kosmodron zastanawiał się, co dalej z nami, a ja mam dla państwa odpowiedź. Dalej z nami, a właściwie przed nami, trójkowa lektura. Posłuchajmy. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Czyta Mirosław Zbrojewicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment ósmy. Niebezpieczny sąsiad. Polowanie tymczasem stało się milsze i weselsze. Wiosna wszystko ożywiła. Wczesnym rankiem, prawie o świcie, las napełniał się głosami i dźwiękami dziwnymi i niezrozumiałymi dla mieszkańców wielkich, kulturalnych miast. W gęstych gałęziach jodeł głuszec śpiewa swoją krótką i namiętną pieśń miłości i pieśnią tą zachwyca szare kury biegające pod konarami. Do tego ptasiego karuza łatwo się wtedy podkraść na odległość strzału. Jeśli nawet kula karabinowa ominie go, nigdy podczas śpiewu nie słyszy huku strzału i ciągnie dalej swoją arię trwającą kilka sekund. Na dużej polanie leśnej walczą o swoje damy cietrzewie koguty, rozpuściwszy czarne wachlarze ogonów o dwóch białych, zagiętych piórach. A damy, kręcąc głowami i z ożywieniem plotkując, przyglądają się zapasom, by potem wybierać najdzielniejszych bojowników. Z daleka echo przynosi głuchy i groźny, lecz zarazem pełen dziwnie namiętnego wołania ryk jelenia, tęskniącego do towarzyszki. W górach rozlegają się krótkie beczenia dzikich kozłów. Między krzakami i na polanach skaczą i zabawiają się gonitwą zające. A tuż obok, przyczajony, zda się wciśnięty w ziemię, czyha na nie rudy lis. Tylko wilków nie można usłyszeć, gdyż w tych leśnych i górzystych miejscach nie mają te drapieżniki nic do roboty. Ale był niedaleko mnie inny sąsiad. Ponury, samotny i dziki. Byliśmy wzajemnie dla siebie niebezpieczni i od razu zrozumieliśmy, że jeden z nas musi ustąpić i odejść na zawsze. Kiedyś, wracając do domu z wielkim głuszcem na plecach, spostrzegłem w krzakach czarną, powoli poruszającą się masę. Zatrzymałem się i, przypatrzywszy się uważnie, zobaczyłem niedźwiedzia, który rozrywał łapami mrowisko i łapczywie zjadał jajka oraz poczwarki mrówek. Zwęszywszy człowieka, niedźwiedź głośno i gniewnie sapiąc, szybko się oddalił, zadziwiając mnie swoim biegiem. Nazajutrz, gdy jeszcze leżałem na swoim posłaniu, obudził mnie jakiś szmer za tylną ścianą domu. Ostrożnie zacząłem wyglądać i zobaczyłem swego brunatnego sąsiada. Stał na tylnych łapach i ze świstem wciągał powietrze, ciekawie i bacznie rozglądając się dookoła. Widocznie zastanawiał się nad kwestią, jaka to istota przejęła obyczaje niedźwiedzie i zamieszkała przez zimę w barłogu pod korzeniami drzewa. Krzyknąłem i uderzyłem siekierą w dno kotła. Mój gość ze wszystkich sił rzucił się do ucieczki i w mgnieniu oka znikł pośród skał i krzaków. Jednak ta wizyta mi się nie podobała. Była to jeszcze zbyt wczesna wiosna dla przebudzenia się niedźwiedzia. Stąd wywnioskowałem, że mój sąsiad należał do bardzo złośliwego typu mrówczaków, nadużywających wszelkich przepisów niedźwiedziej etykiety. Wiedziałem, że taki samotnik jest zawsze zły i zuchwały. Postanowiłem więc należycie przygotować się do następnego spotkania. Te przygotowania zresztą trwały bardzo krótko. U pięciu kul mojego karabinu ściąłem wierzchołki niklowe i sfabrykowałem tak zwane dum-dum. Dostatecznie przekonujący argument dla intruza. Po herbacie poszedłem na to miejsce, gdzie po raz pierwszy spotkałem niedźwiedzia i gdzie było dużo mrowisk. Obszedłem całą górę, zaglądałem do wszystkich wąwozów, lecz nigdzie go nie spotkałem. Rozczarowany i zmęczony wracałem do domu, aż tu nagle, nieoczekiwanie spostrzegłem niebezpiecznego sąsiada. Właśnie wychodził z mojej nory, zawzięcie węszył przy ziemi, ciągnąc mój kożuch. Wystrzeliłem. Kula trafiła zwierzę w bok. Niedźwiedź ze wściekłym rykiem podniósł się na tylne łapy i ruszył ku mnie. Druga kula strzaskała mu tylne biodro. Usiadł, lecz natychmiast, ciągnąc zranioną łapę i próbując wstać, znowu ruszył na mnie. Za trzecim wystrzałem padł ugodzony w serce. Mój sąsiad ważył jakieś 200-250 funtów i był bardzo smaczny. Żywiąc się jego mięsem, dożyłem czasu, kiedy ziemia wyschła, rzeki stały się możliwe do przebycia, gdy nareszcie mogłem ruszyć w stronę siedzib ludzkich drogą wskazaną przez Iwana. Z wielką ostrożnością przeszedłem do małej, zagubionej w lesie wsi Siwkowa i zatrzymałem się u syberyjskiego chłopa Tropowa. Gdy teraz robię rachunek z wszystkiego, co miało miejsce podczas mojego samotnego życia w syberyjskiej tajdze, mogę wyciągnąć takie wnioski. Gdy zachodzi konieczność surowej walki o byt, wówczas w każdym kulturalnym człowieku może się odrodzić człowiek pierwotny. Myśliwy i wojownik, który dopomaga mu w walce z naturą. W tym jest przewaga kulturalnego człowieka nad niekulturalnym, nieposiadającym dostatecznej wiedzy i siły woli dla prowadzenia zwycięskiej walki. Lecz zarazem przyszedłem do przekonania, że nie istnieje nic potworniejszego dla kulturalnego człowieka, jak całkowite osamotnienie i świadomość, że jest się zupełnie odciętym od świata, ludzi i warunków kulturalnego w moralnym znaczeniu życia. Jeden krok, jedna chwila bezsilności woli, a nastąpi ponury szał, który opanuje mózg i wolę oraz doprowadzi człowieka do nieuniknionej zguby. Przeżyłem straszliwe dni walki z chłodem i głodem, lecz stokrotnie straszniejsza była walka z zabijającymi moją wolę myślami. Wspomnienia o tych dniach wstrząsają mym sercem i mózgiem. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Polecam Mirosław Zbrojewicz. Oh,